Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana. Oh! skulle få oss andra. Det är alltid vårat fel. Men vem ska de klandra i deras jävla fel? Lägg ner, lägg av, håll käft. Lägg ner, lägg av, håll käft. Lägg ner, lägg av, håll käft. Lägg ner, lägg av, håll käft. suuntaan samaiskuntaa. Kuka olisi siihen uskonut? Mihin mies vielä pystyisi? We'll be right back. Vill du ha par? A small world after all. Another wild. After all is said and done, and you can tell, well, somehow you can't see the sun.

Te nem vagy már csak a gondolat, megöljék a szindulat!